या ना कर मेरे सजना वे तू ता मेरी जान है पासा वटे या ना कर मेरे सोने तेरे च वसदा जहान है छड गया जे तू मैनू मैं ता जित के भी हर जूंगी जे तू ना मिलया मैनू यारा मैं तेरे बिना मर जूंगी जे तू ना मिलया मैनू यारा मैं तेरे बिना मर जूंगी गल कर दाए मेरे तो मत के खास किड़ा जेड़ा तू कम कर दाए दुनिया तो ओले ओले रह के तेरे सुपने सजावा मैं तेरे गुस्से कोलो लगे डर तामी नेड़े नेड़े तेरे आवा मैं ओ डर लगदा है अख मेरी एक दिन हंजुआ ना पर जोगी तू ना मिलया मैनू यारा मैं तेरे बिना मर जूंगी जे तू ना मिलया मैनू यारा मैं तेरे बिना मर जूंगी मैनू सने पेंदे आ ए बोल जड़े तेनु चुप देने मैनू कहने पेंदे आ एक बारी मेरे नाल प्यार नाल गल कर लिया कर वे निभनी नी तेरी मेरी एहो गल मैनू ना तू कहा कर वे ओ निर्माण नी जीना तेरे बाजो मैं बाकी सब जर जूंगी जे तू ना मिलया मैनू यारा मैं तेरे बिना मर जूंगी जे तू ना मिलया मैनू यारा मैं तेरे बिना मर जूंगी ना कर मेरे सजना वे तू ता मेरी जान है।